NTR. Soar Stories. Vitria Jelita. Goedemorgen, je luistert naar Sahur Stories. Het radioprogramma dat je tijdens de islamitische maand Ramadan bij je ontbijt. Oftewel Sahur, vergezeld met verschillende sprekers die hun mooie en inspirerende verhalen met ons delen over onder andere kunst, cultuur, maatschappij, actualiteit en nog veel meer. Tijdens de islamitische heilige maand Ramadan, die nu precies een week aan de gang is, vasten zo'n 2 miljard moslims over de hele wereld. We vasten van dageraad tot aan het begin van zonsondergang. En Sahur is de ochtendmaaltijd die moslims eten voordat ze beginnen aan een vastedag. Een mooi moment vervelen om dan niet alleen te eten, maar ook om met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over het geloof en al het andere dat ons bezighoudt. En dat is precies wat we bij Sahur Stories doen. Mijn naam is Vitria Jelita en elke maandag presenteer ik een aflevering van Sahur Stories van 4:30 tot 5 op NPO Radio 1. Alle afleveringen van Sahur Stories, die overigens elke dag tijdens de Ramadan worden gepresenteerd door mijn lieftallige collega's, zijn ook terug te luisteren op de NPO Luister-app of andere podcast-apps. In deze aflevering van Sahur Stories spreek ik met Nihal Esma Admis, die bij mij in de studio zit. Nihal is spreker, ondernemer, antiracisme en mensenrechtenactivist en specialist in neurodiversiteit. We gaan het hebben over Ramadan op de werkvloer, hoe je die toegankelijk houdt voor moslims en niet-moslims en nog veel meer. Luister dus vooral mee. Sahur Stories. Vitria Jelita. Goedemorgen, Nihal. Goedemorgen. Welkom in de studio. Dank je wel. Lekker vroeg? Ja, ja, heel vroeg. Hoe is je Ramadan op dit moment? Je zei net dat het vandaag, ja, 1 week. Ik besef me dat even niet. Precies een week, hè? Ja. Maandag. We waren vorige week maandag begonnen. En het is nu weer maandag. Ja, alhamdulillah for everything. God zij geprezen. Yes. Ja. Dus het gaat goed? Ja, het gaat goed. Kijk, een van de redenen waarom ik je ook heb uitgenodigd als mijn studiogast is omdat je een hele mooie content maakt. En je hebt ook hele mooie content op je social media kanalen gemaakt over de Ramadan. En over hoe je die eigenlijk toegankelijk houdt voor moslims op de werkvloer. Hoe is het idee bij je opgekomen om deze content te maken? Allereerst, dankjewel. Ik ben ook heel trots op wat ik gecreëerd heb. Ik zag deze post overzichten vaak in het Engels en internationaal. Dus in Amerika vooral. En ik miste dat in het Nederlands. Dus ik dacht, hey, als niemand het gaat doen, dan doe ik het wel. Dus ik begon met dat idee 2 jaar geleden. En heb echt mijn tijd genomen om dat echt uit te werken en er iets moois van te maken. Zodoende. En ik nodig iedereen vooral uit om naar de post zelf te kijken op jouw social media kanalen van Nihal Esma Admis. In de social media post noem je dus onder andere hoe werkgevers de werkvloer toegankelijk kan maken voor moslims tijdens de Ramadan. Je deelt daar verschillende tips in. Wat zijn de tips die nu bij je opkomen wanneer je daarover nadenkt? Als je nog geen faciliteit hebt voor een stilteruimte, gebed, ik bedoel, kolven. Het kan voor alles zijn natuurlijk, een stilteruimte. Bouw dat in. En bouw ook in voor pauzes de flexibiliteit dat iemand zegt van, nou, ik wil mijn pauzes wel een beetje rondom gebedstijd. Ik bedoel, een pauze kan heel lang zijn, maar als iemand alleen maar wil bidden, kan dat korter zijn. En kan daarin iets ingebouwd worden dat iemand eerder naar huis kan. Of juist dat iemand later kan werken, dat mensen thuis kunnen werken. Dus het gaat ook echt om de flexibiliteit, hè? Ja, van het gaat je echt om de flexibiliteit. Uitvoert. En op de behoefte van de persoon. Want ik bedoel, sommige mensen die hebben juist pas echt een energiepik in de middag. En andere mensen juist in de ochtend. Dus vooral op de behoefte van je werknemer. Dat je daar samen in ieder geval over in gesprek gaat. Ja. Ik moet heel erg denken aan een concreet voorbeeld. We zien bijvoorbeeld bij voetballers dat er nu, wanneer tijd is aangebroken om het vasten te verbreken, dat daar ook echt tijd wordt gemaakt, voor wordt gemaakt tijdens een wedstrijd. Ja, precies. Zo simpel kan het eigenlijk zijn. Ja. Het hoeft niet moeilijk te zijn. En heb je eigenlijk ook nog andere tips voor bijvoorbeeld moslims die dan werken in een omgeving waar er ook heel veel mensen zijn die niet vasten eigenlijk? Als ze zich bijvoorbeeld eenzaam voelen, wat zou je ze mee kunnen geven? Oh, dat is veel te veel. ik denk het belangrijkste is weten wat deze maand betekent voor je en wat het je kan bieden. En dat je niet alleen bent. En dat er vast meerdere zijn die ook de enige moslim zijn op de werkvloer ergens anders. En ik hoop dat mensen daar een beetje comfort in kunnen vinden. Van, ook al ben ik niet fysiek met andere moslims op de werkvloer, I know I'm not the only one. Ja. Dus het gewoon het weten dat er ook echt, hè, wat we net ook al zeiden, bijna 2 miljard mensen op aarde die dan ook vasten tijdens de Ramadan. Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die uit solidariteit meedoen. Dus je hoeft niet per se moslim te zijn om te vasten tijdens de Ramadan. Als je ook een keer mee wil doen, dan kan dat. Precies. En dat wordt ook gedaan, hoor ik om me heen althans. Maar een van de dingen die we als moslims horen, wanneer het gaat om mensen die dus niet vasten en nog niet bekend zijn met de Ramadan, is, ja, je raadt het al en ik zie het al in je gezicht. Maar je mag ook geen water drinken. Echt niet? Ook geen water? Nou, die vraag wordt al best wel vaak gesteld door mensen die het niet weten. Yeah. En sommige moslims kunnen dat best wel als vervelend ervaren. Van weer dat je die vraag gesteld krijgt. Zeker als dezelfde persoon hem vaker op een dag stelt. Dat gebeurt dus blijkbaar ook, inderdaad. Maar in jouw post heb je dus een aantal alternatieven bedacht. Wat mensen die dus nog niet bekend zijn met Ramadan en daar meer over willen weten, wat ze nog meer zouden kunnen vragen. Yeah. Wat zijn die alternatieven? Een van de alternatieven, want naast gewoon ook geen water, gewoon überhaupt van, maar je mag dus gewoon de hele maand niks eten en ik zou dat niet nadoen, het is ongezond. Zou jij ook kunnen vragen of zeggen van, ik heb heel veel respect voor je toewijding voor je geloof. Gewoon überhaupt open vragen stellen van, vast je dan het hele... Eet je dan de hele maand niet? Of hoe zit dat nou eigenlijk? Zonder dat je die aannames maakt. Want het klopt überhaupt niet. Maar ook als je ziet dat iemand moslim is, dus echt zichtbaar, bijvoorbeeld iemand die een hoofddoek draagt, en je ziet dat die eet. Je hoeft niet meteen te vragen van, waarom vast je niet? En waarom ben je nou aan het eten? Dat mag toch niet? Misschien moet je gewoon iemand laten voor wie die is. Want niet iedereen kan vasten. Mm-hmm. Sommige mensen zijn vrijgesteld van het vasten. Dus meer van open en nieuwsgierigheid dan verbazing en invullingen. Ja, dus echt vanuit die nieuwsgierigheid beginnen. En vanuit een verwondering misschien beter dan vanuit een waardeoordeel al gelijk van, maar het is ongezond. Ja. Ja. Dat de ander zich dan een soort van moet verdedigen tegenover dat standpunt dat je al hebt. Ja, of zelfs misschien gerust zijn. Het is van, oh my god, ik ben al voor je neus aan het eten tijdens de lunch. En wat asociaal van mij, wat erg van mij. We hebben niet altijd zoveel energie om dan ook nog iemand gerust te stellen. Het is ook heel fijn als je zegt van, het is Ramadan. Dat was ik even vergeten. En is het oké als ik hier ga zitten om lunch te eten? Of vind je het fijn als ik ergens anders ga zitten? Dat zijn wat meer gesloten vragen waarop je gewoon ja of nee kunt zeggen. En honestly, ik kan natuurlijk niet namens iedereen spreken, maar ik vind het echt niet erg als iemand naast mij aan het eten is. Nee. Ik bedoel, smakelijk eten, enjoy your food, it's all good. Kijk, zo kan het ook. Hè? Ja. En naast de post die je hebt gemaakt over hoe je de werkvloer toegankelijk houdt voor moslims en hoe je überhaupt de Ramadan op de werkvloer bespreekbaar maakt, heb je ook content gemaakt over hoe je als moslim eigenlijk de Ramadan toegankelijk kan houden. En ook de omgevingen, dus bijvoorbeeld de moskee onder andere, toegankelijk kan houden voor moslims en andere mensen met een beperking. Yes. Wat zijn daarin voor jou de tips of handvatten die je aan moslims kan meegeven? Ik denk dat het echt wel waardevol is, zeker als je... Je moet weten wie de moslims zijn die komen in je gemeenschap. Maar ook wie zouden willen komen, maar het eigenlijk niet kunnen. Stel bijvoorbeeld, ze kunnen niet komen naar lezingen omdat er geen tolk Nederlandse gebarentaal is. En weet dat je zo niemand kunt inhuren. Weet dat je daar... ik weet niet natuurlijk hoe dat in moskee zit qua budget en dergelijke. Maar probeer daar ook, wanneer je, weet je al, je jaarfinanciering maakt... om daar ook ruimte voor in te bouwen, zodat je dat toegankelijk houdt. Ik geloof zeker dat de Koran ook in Braille bijvoorbeeld is. Zorg ervoor dat je die ook in de moskee hebt, zodat blinde mensen, slechtziende mensen de Koran kunnen lezen. Ik vind zelf bijvoorbeeld tijdens Tarawih het soms heel heftig. Tarawih is het nachtelijke gebed. Het nachtelijke gebed, doen. Speciaal tijdens de Ramadan. Ja. Omdat we dan met heel veel mensen zijn en heel erg op elkaar. En er is vaak zo van, ja, je bent jong. Waarom heb je een stoel nodig? Maar ik kan heel overweldigd raken, waardoor ik echt niet staand kan bidden. Of überhaupt, of dat ik ergens in meer iets afgezonderd wil blijven, omdat anders voor mij niet te doen is. En dat we niet ook daaruit als moslims vanuit een waardeoordeel invullingen gaan maken op wat we zien. Want een beperking is niet altijd zichtbaar. Wat ik hier zo mooi aan vind, is dat je wel echt een universele boodschap hebt. Hè? Dus hou even die waardeoordeel voor jezelf en die aannames ook vooral. En stel die vraag ook vanuit een welgemeende interesse, waardoor je ook interessante antwoorden zou kunnen krijgen en echt in gesprek met elkaar kan gaan. Ja. Dat vind ik een hele mooie. Nou, we gaan het verder hebben over de Ramadan. Soar Stories. Fitria Jelita. We zijn dus nog niet uitgepraat over de Ramadan. Want ik heb hier een kaartspel voor me, waarin we allerlei vragen eigenlijk hebben over de Ramadan. En ik pak hier nu een kaart uit en ik... Nou, vind ik een hele mooie vraag eigenlijk om aan jou te stellen. Mm-hmm. Wat is het belang van vergeving tijdens de Ramadan? Dat is een denkertje, dus neem vooral de tijd. Ja. Extreem belangrijk. Het verzacht je ziel en je hart. Want als je juist heel erg vasthoudt aan die boosheid of aan die pijn... dat het ook iets met je gezondheid, mentaal en fysiek. En vergeving kan daar ook een bevrijding in zijn. Of het is voor jezelf te vergeven, of het is voor een ander te vergeven. Vergeving is eigenlijk heel breed. It's very important, maar ja. En wat betekent het voor jou, vergeving? Voor mij betekent het vaak ook echt mezelf vergeven. Voor dingen die ik geïnternaliseerd heb door de samenleving. Of dingen die ik mee heb gekregen vanuit mijn ouders of vanuit mijn gemeenschap, die eigenlijk niet zo gezond zijn. En mezelf te vergeven dat ik fout heb gemaakt. Of andere pijn heb gedaan. Of dat de pijn die ik heb gekregen, die ik tot me heb genomen van anderen, dat ik die ook mag loslaten. En vaak is het juist het moeilijkste, hè, om jezelf te vergeven. Zeker weten. Ik vind een hele mooie dat je dat inderdaad benoemt. Ja. Dan heb ik een volgende vraag uit het stapeltje. Zijn er ook uitzonderingen tijdens de Ramadan? Dat is een hele concrete. Ik moet even... Ik vind hem een hele abstracte vraag. Ja. Ja. Uitzonderingen qua wie niet mag vasten? Of? Onder andere, ja, want er zijn daarin inderdaad uitzonderingen. En heel veel mensen die dus niet veel kennis hebben van de Ramadan denken dat Ramadan eigenlijk alleen om het vasten draait. Precies, oké. In that sense, then I can answer it. Ja. Dan is het wat makkelijker. Je hebt uitzonderingen. Mensen die bijvoorbeeld vrijgesteld kunnen zijn van vasten zijn mensen die menstrueren. Want het is al heel zwaar genoeg om te menstrueren, laat staan ook nog vasten. Mensen die zwanger zijn, mensen die borstvoeding geven. Mensen die wegens gezondheidsredenen, medicatie, of het heeft veel te veel impact op hun mentale gezondheid of fysieke en of fysieke gezondheid. Maar ook mensen die een veel eisende baan hebben, denk aan een vrachtwagenchauffeur die wel echt concentratie moet hebben tijdens het rijden. Die is vrijgesteld in ieder geval voor dat moment. En misschien kan hij het later inhalen. Maar je hebt ook de mogelijkheid, als je het echt niet kunt inhalen, om de dagen dat je niet hebt gevast, daarin een donatiebedrag voor te verzamelen en richting het eind van de Ramadan te doneren aan de mensen die dat echt nodig hebben. Ja, en als we het hebben over de uitzonderingen, vind je dat ze ook echt bespreekbaar zijn binnen de moslimgemeenschap? Want ik ervaar nog wel eens, althans vanuit mijn dus eigen ervaring in de gemeenschap, is dat wanneer ik een keer niet meevast, om wat voor reden dan ook, dat ik me wel meteen heel schuldig voel. Ja, of dat je je moet verantwoorden. Precies. Ja, ja, dus ik herken het ook. Het is niet, niet altijd bespreekbaar. Ik hoop dat we richting meer bespreekbaarheid kunnen gaan. Ik merk dat er wel een kleine shift aan het komen is. En dat vind ik heel fijn. Maar misschien komt het ook omdat ik vroeger wel kon vasten. En sinds een paar jaartjes niet. En dat vond ik ook heel moeilijk. En je vast niet vanwege? Ik vast niet vanwege gezondheidsredenen. En ik zag het ook van dichtbij gebeuren. Mijn vader heeft diabetes en die kon het op een gegeven moment ook niet meer. Zeker in de zomer is dat super gevaarlijk. Voor sommigen. Sommigen forceren hunzelf dan alsnog om te vasten, terwijl dat gewoon niet verantwoord is. En dat is omdat we het idee dat je dan zwakker bent of zo als je niet kunt vasten. Dus misschien is dat ook een omdenkzinnetje. Ramadan is meer dan vasten. En het is oké als je dat niet kunt. Kijk, en juist omdat je dan ook na gaat denken over wat het nog meer is. En er zijn natuurlijk meerdere vormen van spirituele bezinning. Precies, en aanbidding. Ik bedoel, het eten die je kookt voor je familie is al een vorm van aanbidding. Ja, ja. Dank je wel dat je dat deelt. Soar Stories. Nou, we gaan het even verder hebben over al het andere moois dat je doet naast het maken van content over Ramadan en het toegankelijk maken van de werkvloer. Als Nederlands-Turkse moslim en neurodivergent persoon deel je ook veel kennis over neurodiversiteit of neurodivergentie, zo wordt het ook wel genoemd. Wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat überhaupt iedereen's hersenen zijn heel mooi verschillend gecreëerd. Dat betekent diversiteit in het verwerken van informatie, het verwerken van je emoties of het uiten van je emoties. Maar ook de social cues van oké, als iemand een bepaalde gezichtsuitdrukking maakt, dan like, what does that mean? Maar ook het verwerken van prikkels, geluid, zicht. En ja, voor mij houdt dat in als autistisch ADHD persoon. Dat ik soms tijd nodig heb om terug te komen op een gesprek. Bellen werkt niet voor mij. Appen, voice notes, amazing. Ik kan daar terug naar luisteren. Op je eigen tijd. Op mijn eigen tijd. En eventjes weer opnieuw luisteren. Van heb ik het goed begrepen of niet? Of ook niet naar hele drukke qua geluid plekken gaan. Of weten van oké, ik doe oordopjes in, dat helpt mij. Het gaat er eigenlijk om dat neurodiversiteit je hersenen op een andere manier prikkels en informatie verwerken. En daarin valt natuurlijk verschillende voorbeelden te noemen, zoals autisme, ADHD. En jij hebt ook eerder gezegd dat er best wel weinig bekend is over neurodiversiteit. Waarom is er zo weinig over bekend volgens jou? Ik denk daarin ook de stigma die erop ligt en een beetje desinteresse. Hè. Mensen noemen het ook een ontwikkelingsstoornis. Dat is wel gelijk een hele stempel. Ja, dat is gelijk een hele stempel. Ik bedoel, als ik zeg tegen mensen ook nog steeds hedendaags van ik ben autistisch, dan hebben mensen daar een heel bizar beeld bij. En denk van, oh, maar jij lijkt helemaal niet zo. Maar alsof, je praat gewoon. Alsof het gewoon. Een uiterlijke kenmerk is van iemand die autistisch is. Alsof het is. Een uiterlijke kenmerk is. Of juist ook in mijn manier hoe ik praat. Mensen denken van, ja, maar je bent heel slim. Onzin. Nou, dat die vergelijking wordt gemaakt natuurlijk. Ja, die vergelijking wordt gemaakt. Ja. Of, automatisch. Ja, of je bent heel welbespraakt. En ik kan gewoon een gesprek met je voeren. Ik denk van, hoezo? Dus dan gaat het weer over vooroordelen die je hebt. De aannames die je hebt van bepaalde zaken. Dat hebben we er toch veel, hè? Ja. Ja, als ik er zo over nadenk en het met jou bespreek, ben ik er ineens heel erg bewust van. En je hebt ook een keer gezegd dat voor autistische mensen met een biculturele achtergrond het vaak lastiger is om geaccepteerd te worden door de omgeving waarin ze zich bevinden. Ja. Waaraan merk je dat? De informatie die er steeds meer uitkomt natuurlijk over neurodivergentie, want dat is alhamdulillah steeds beter. Mensen kunnen ook steeds beter diagnoses stellen. Ik weet dat ik best wel een uitzondering ben qua vroeg gediagnosticeerd worden voor een jonge meisje destijds. Dat vrouwen worden algemeen echt na hun 30ste, zelfs nog later, gediagnosticeerd. Waardoor ook vaak nou komt van, ja, er zijn wel steeds meer autistische mensen, hè? En dat mensen denken dat het een beetje een trend is of zo, maar het diagnosticeren wordt steeds beter. Maar de informatie die uitgegeven wordt niet. Zeker als het gaat in verschillende talen. Ik weet toen ik gediagnosticeerd werd en ik wist er niet van dat mijn ouders maar een klein briefje kregen van, alsjeblieft, dit is het, dit is wat het inhoudt, een foldertje. En dat was het. En mijn ouders hebben juist samen met mij door de jaren heen moeten gaan ontdekken wat het inhoudt. En je hebt bijvoorbeeld Birsen Basar, een Turks-Nederlandse vrouw met de diagnose autisme. Ik weet namelijk niet hoe zij haar identificeert met van, ik ben iemand met autisme of ik ben autistisch. Daar zit ook namelijk een verschil in voor mensen. Zij deelt heel veel informatie in het Turks bijvoorbeeld. Dus omdat die toegang er niet altijd is en mensen dat niet kunnen vinden, zie ik in mijn gemeenschap dat daar wel ook een stigma op ligt en een invulling van een beeld van, het moet een jongetje zijn die niet praat en interesse heeft in treinen. En dus die aannames worden eigenlijk ook al versterkt door het gebrek aan informatie en kennis die erover worden gedeeld. Ja, en ook gewoon op media. Als ik naar een tv-serie kijk en het gaat over iemand die autistisch is, en als ik dan zie hoe die wordt verbeeld, ja, dat vind ik heel pijnlijk, want ik herken me er zelf niet in en het versterkt steeds maar weer van, het is een man, voornamelijk altijd een witte man, speelt met treinen, kan niet praten, maakt geen oogcontact. Ja. En er zijn een paar aspecten die ik misschien wel kan herkennen qua oogcontact moeilijk vinden, maar toch doen. Ik moet dan heel erg denken aan een film, Rain Man. Dat is een hele oude film, ik weet niet of je die kent. Ik heb hem nooit gekeken, maar ik ken hem wel. Ja, Rain Man, nou, daar is dus een autistische man die daar dan echt precies aan alles wat je net beschrijft gewoon voldoet. Het was gewoon een afvinklijstje. En dat bleef me ook heel lang bij, omdat het is een film van heel lang geleden, oma vertelt. dat ik dan ineens denk van, oh ja, oké, maar als autist heb je toch dit, heb je toch dat. Maar het is juist als je het bespreekbaar maakt dat je ontdekt dat het zoveel meer is en ook veel vormen kent. En dat mensen er anders in staan. Ja, en om een mee te geven, we kunnen niet zeggen dat iedereen een beetje autistisch is. Zo werkt het niet. Nee. Ja, dat. Ja, precies. Maar En als mensen dus meer willen weten over neurodiversiteit, daar meer kennis op willen doen, waar zouden ze dan naartoe kunnen, denk je? Nou, er is recent vanuit Omroep Zwart een documentaire film, denk ik, uitgekomen. En ik heb hem nog niet gezien. Ik wil heel graag met mijn moeder gaan kijken. Maar dat heet volgens mij Outside, met oud. Met maar A-U-T, hè? A-U-T. Ja. En die is, ja, even denken, ik kom niet op de naam van wie hem gemaakt heeft, helaas. Maar het is wel een Marokkaans-Nederlandse jonge dame gemaakt. Mm-hmm. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Ik denk dat die heel leerzaam zal zijn. En je hebt super geweldige mensen op social media, zoals Chanel. Ook al bekend als marketingvrouw, die hier veel over deelt. Pagina's als autisme. daar heb ik persoonlijk heel veel van geleerd. Het is een kameraad van mij. I really appreciate them. Zeker hun blogs checken. Super, ja, educatief. En je kunt ze daarvoor inhuren voor hun kennis. Leuk. Mij overigens ook. Maar hun raad ik altijd wel echt het meest aan. Nou, ja. Ze weten jou in elk geval te vinden. Exactly. Hierna, mag ik hopen. Hey, naast dat je dus expert bent op het gebied van neurodiversiteit... zet je ook al jaren in als mensenrechtenactivist... en ook als antiracismeactivist. Je bent ook politiek actief. Je stond in 2021 op de kandidatenlijst van Bijeen. Ja. Waar komt jouw activisme vandaan? Mijn leven. opgroeien als persoon van kleur, als moslim... gesocialiseerd worden als vrouw. En natuurlijk, neurodivergent zijn brengt niet altijd de meest leuke dingen mee in het leven. Dus heel veel vanuit mijn eigen levenservaring. Dingen die ik mee heb gemaakt en continu nog steeds meemaak. Maar ook steeds meer de inzicht te krijgen van... Oké, I have my struggles, maar ik ben niet de enige. Sommige mensen struggelen meer dan ik. Of sommige mensen struggelen op bepaalde... onderwerpen waar ik niet in struggle. En daar wil ik solidair in zijn. Net als dat ik solidariteit heel erg fijn vind... richting mijn struggles of over mijn struggles. En je bent opgegroeid in Eindhoven. Yes. Net zoals ik. En misschien hoor je dat aan jou nog wel. Maar bij mij hebben ze dat er echt uitgeschopt. Mijn zachte G is er nog een beetje. Heel mooi behouden zo. En jij hebt daar ook allerlei demonstraties onder andere georganiseerd. Mensenrechten demonstraties. Wanneer je specifiek kijkt naar de antiracismebeweging daar in Eindhoven... heb je het door de jaren heen zien veranderen? Absoluut. 2018 met de Kick-Out Zwarte Piet demonstratie, dat was... een grote kanttekening. dat is gewoon helemaal viraal gegaan. Ook buiten Nederland. En dat heeft, heel Eindhoven op scherp gezet. En waar merk je dat aan terug? Ik merk dat terug in onder andere hoe de gemeente ermee omgaat. Maar ook het feit dat wij in... dat we vorig jaar echt voor het eerst heel groot Kitty Kotti hebben. Dat plaats heeft kunnen vinden in Eindhoven. Waar heel veel mensen op af zijn gekomen. In 2022 hebben we het ook gedaan. Dat was een beetje het eerste stapje. Maar dat er nu letterlijk een comité is. Dat er onderzoek wordt gedaan ook naar Eindhoven. En het slavernijverleden. Dat is wel een hele stap. Dat is een hele stap. En ook dat GroenLinks wat groter is dan onze gemeenteraad. En dat we een burgemeester van de PvdA hebben. Nou ja, je mag vinden van de PvdA van alles. Ik ook. Maar het is beter dan de burgemeester van de VVD. Dus. Oké. Dus ja. daar politiek daar gelaten. Yes. Maar veel antiracisme en mensenrechtenactivisten worden ook met geweld... en soms ook wel met de dood bedreigd. Ja. Helaas heb je daar zelf ook ervaringen in ondervonden. Ja. En als we nu kijken bijvoorbeeld... de demonstratie was het 2 jaar geleden bijna nu in Staphorst... waar eigenlijk anti-Zwarte Piet demonstranten werden belaagd... door pro-Zwarte Piet demonstranten. Hebben dit soort haatreacties en geweldsbedreigingen... jou eigenlijk ooit anders laten denken over jouw activisme? Dat je dan denkt, laat ik maar niet de straat opgaan... en iets anders proberen? Nee. Ik neem wel meer veiligheidsmaatregelen. En die maak ik ook zo goed als mogelijk bespreekbaar met mijn familie. En ik weet dat ik echt niet alles kan indekken. Ik weet dat als ik naar een Staphorst ga, naar Volendam ga... naar Groningen ga of wherever... dat mijn ouders altijd hun zorgen zullen maken... dat ik hun altijd gewoon moet blijven kunnen appen. Je neemt dus wel echt maatregelen? Ja. Ja. Ja. Dat is zo. Maar ik ga mezelf niet de mond laten snoeren. En I'm just gonna keep going. Want ik weet waarvoor ik het doe. En het grotere doel. Je klinkt heel splijtbaar. En heel krachtig. Dankjewel, Nihel, Esma, Admis, voor alles wat je hebt gedeeld, voor je komst en voor dit mooie gesprek. Dat was het weer voor Sahur Stories, helaas, wat we aan tijd hebben. Luister deze aflevering, maar zeker ook alle andere afleveringen van ons programma terug op de NPO Luister-app en andere streamingdiensten als Spotify en Apple Podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials met de hashtag Sahur Stories. Morgen zit mijn collega Wassima Tajmoet hier weer met een nieuwe aflevering van Sahur Stories. Zelfde zender, zelfde tijd.